دمخ کی آیات مبارکہ پنلسم کی رب العالمین فرمائل چه اے خلقو تاسو ټول په هر حال کی او هر یو کار کی الله ته محتاج یې او دغه الله هم دغه الله د هر یو شي نه بے پروا دی استایل شوی دی او وی فرمایل ک چر خوخی شی نو تاسو وګوزی او نور نو مخلوق براولی او دا کار پر رب العالمین بانی سگران نرے اس درست آیات کی فرمائی وَلَا تَذِرُو بُوجْ بَپُورْتَنِكِ وَازِرَتُنْ يَوْ بُوجْ پُورْتَكَوْنْكِ وِزْرَ اُخْرَا بُوجْ دَبَلْچَا یعنی یو تن دبل تن د گناہ بوج پُورْتَكُولِ نشی وَلَا تَذِرُو وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا یو کس دبل د گناہ بوج پورته کولې نشي د وازرتن دی کی یعنی صفاتو د موصوف محذوفه یعنی وازرتن اے نفس وازرتن پورته ون کی بوج وازرتن یو نفس پورته کون کې وزر اخرى بوج دبل چا وَإِن تَدْعُو كَشَرِ رَوْبَلِ مُسْقَلَةٌ يَوْ نَفْس دُرُن كَرَشَ كَشَرِ رَوْبَلِ مُسْقَلَةٌ يَوْ نَفْس دُرُن كَرَشَ فَبُوجْ دُ گُنَا بَانِ اِنَا حِمْلِهَا دَفَارَ دَآغَا بَارَ وَبُوجْ خَلْ علماء کرام لکھلی چه حمل حملن پا کسری دا حاصر اغا بوجتوئی ما کان علا زوہر چه کم دشا دا پاس بوجوئی یو حمل لے چکل دا حافت حکی نداوئی حمل المرئیتا و حمل النخلتا کچری روبلی مسقلتن یو درن کڑے شوئے یو درون کڑشے انسان پاغبوج دو گناہنو الہ حملہا وہو زنوبہا اغبار خپلتا چاغد گناہنو بوج بئی لا یحمل نپورت بنکڑیش منہ ددن شے انس شے ولو کان دا قربا اگر کبھی دے خاوند خپل ولی دکانا د دین مراد ولو کان اگر کوی د غداعی اگر کوی دارا بلون کے یا اگر کوی دارا بلل شوی زا قربا خاوند خپل ولای خود خپل ولای خاوند دے خود دن اس قسم بوج بلری نکی ولو کان زا قربا اگر کچری وی خاوند خپل ولای تفسیر روح المعانی کی ذکر کری وَلَوْ كَانَ الْمَدْعُو یعنی المفہوم من الدعوہ اگر کوی دارا بلل شوے چاہتا آواز کی دیشی زا قربا خاون دخل ولی اگر سوک چوال آواز کی ندا چالش آواز کرے شوے دے دے خپل لے خپل والدے دے خپل رور دے خپل بچے دے خوبیابم دے داغنہ سے بوچ پورتنکی او بازو ولو کانت داعی زا قرابت من المدعو اگر کوی دا بلون کی خاوند خپل ولی دا غبلنی شوی خود یو بل بوج با سو پورت نکی او دا هر چا پا خپل خپل سر بانی بوی دا هر چا یعنی پا خپل خپل سر بانی با بوج بی امام قرطبی دل تا ذکر کری وی ویو سڑے براشی پورز دا قیامت خپل والد تا اورتبوئی علم اکن بکا بارن اے زمان والد محترم ما دنیا کی تاثر احسانات بنکول وعلیک مشفقا او تاثر بما مینا و شفقت نکولو ویلیک محسنن او تاثر بما احسانات نکول ناو اقرار کوي چې او ته زما غ بچي چې ما سره احسانات کړی و انت ترى ما فيه نو ای به والد محترم ته ګوري نه راز سور تکلیف کې فهب لي حسنه من حسناتك یو نیکی لري نیکو نه درا کرو بها او احمل عني سيئه يا زمانه او گنا پور تکا نو والد بورته و ان الذي سالتني يسير دا تا چې کوم غختن دا خو معمولی شی دی ولكن يخاف مثل ما تخاف زم یریگم لکت چی یریگ لکتا سر یرد آن دا سما سرم یرد و ان الابل یقول لابنه والد بخبل بچی توی چگور از استا والد نیم او استا می تربیت نو کڑے نابو مرتدہ سے ہوئی چی داتا خو معمولی شے و غختو غختو چی سن یریگی غیر زم یریگم و ان الرجل لیقول لزوجته یو سڑے وقتلی بی بی تووی علم کن آیا ظلوم چی تا سر دنیا کی ما خجون تیر کرو او ما دا احسانات کرو دامی کرو نن یو گناہ زمان اندرے کا نا وہ ان ذالک لیسیرن ولیکن یخاف مما تخاف منہ خبر خود احسان ہو کا خو لکسنگ چی تیرے گی ندا سے زمیرے گی حضرت کرم رحمہ اللہ چید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور شاگرد دے دا واقعی چیدہ سے ذکر کنوئے بید آیاتو دسو سمت لا اکرمتو و انتدع مسقلت الى حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربا فضیل ابن عیاض رحم اللہ مشہور بزرگ محدث ترشے آوئی یو زنان بخفل بچی تووی یعنی مور بخفل بچی تووی یا ولدی لم یکن بطنی لکا وعاؤن زما خیٹ تا دا پارا دا سنبالی دو زیو علم یکن صدی لکا سقاؤن او تا گورا زما شودو سکری علم یکن حجری لکا وطاعن او زما جولی تا دا پارا بسترو فیقولو بلا یا امہ وی بولینا اے مور دا غشاندہ وی بیا بچیا ز گناہنو درنکڑے نو یو گنارانا پورتکا نو فیقول الیک عنی فانی بزنبی عنک مشغول موری آپلشا ز پخپل گناہنو دتانا مشغولے نو دی آیات مبارکہ کی دا فرمائی چی وین تدع مسقلتن کچر روب بلی یو درون کڑے شے نفس پا گناہن الہ حملہا دا پار دا غبوج و دا بارخ پل لا یحمل منہ شیئن نپور تب نکڑے شی ددنس شے ولو کان دا قربا اگر کوی دا بلون کے یا بلل شے خاون دخپل ولی او قرآن پاک زی پزی ذکر کو دیکن در لمخ کی تیر شد چه گره یو بده بلنا صدف نکی او سوره لقمان کم در تطیر شو چه لا یجزی والد عن ولده شیعا ولا مولود له وجاد عن والده شیعا بچی بده والدینونا والدین ده بچونا اس کس ما تکلیف ده فکول نشی بلکه هر یو بده بلنا سکی تیخت بکی قرآن پاک زی پا زیدہ حال ذکر کرے لکو گو ریتا سسور عوصا دیرشم پارکی دیرشم پارکی دغا حال ذکر کرے چی دیو بل نتیخ تبکی آیاتو گو رئی سلور دیرشم دیرشم پارا را سور عوصا فرمائی فیدہ جاعت سواخا کلچ براشی اغسخت اچغی والو رز رابشی اغسخت اچغاب یوم یفر المر من اخیه فکم ورز بانی چی بتیخت کئیو سڑے دخپل رورنا اور آتیخت بولی کئی چی دینن دخپل حقون مطالبون کی چی ما ورس رکم زیادے کڑیو و امیه او دمور نبتیخت کئی و آبیه او دخپل والدنا وصاحبته وبني او دخپلی بیبینا وبني او دخپلو زامننا لکل امرئن د پار داریو سڑی منهم دوینا یوم ایدن پدارز شانو یغنی یو حال بی چی دبل نبی بی پرواکڑی وی دارنگو یو کم درشم پارکی سورہ معارج علتم رب العالمین دا سی فرمائی لی دی آیات لسم و گوری سورہ معارج یو کم درشم پارکی لی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ولا يسأل حميم حميما پختنا بن کئی تپوس بن کئی یو مهربان دوس حميما دبل مهربان نا سوال دا پیدا کیدو شدا تپوس بزن کن کئی جیو بل بغنی وینی نا نو رب کریم فرمایو بسرونهم یو بل تب خود لشی یو بل بوینی خود یو بل تپوس بن کئی یود المجرمو خواخ بگنی او مجرم لو یفتدی کاش چه فدیا کی ور کی دے بدل کی ور کی دے من عذاب یوم ازم ببنیهی دا عذاب دا غورز نخپل بچی خپلو بچو ورکولو تب تیاروی و صاحبتیهی او بی بی داغ و اخیهی او رور داغ وفصیلته التي تؤوي اوا خاندان او قبیله دا تؤوي چې مشکلات او تکالیف کې بدل زه ور کولو ټول خاندان فدی اول و فدیه کی اور قوم کو نماوس و طاقت کی راشی و ثم ینجی بیاد دت نجات ملاوشی نداد قیامت دورت یغ سختی اللہ زی پزی ذکر کئی ہر سڑے و دبل ناسوی غافل بئی لکو گوری تاسو دواللسم پارے کی سور حج دو سور حج ابتداو گوری التم اللہ دا قیامت دا حال پدی ترتیب ذکر کرے رنبنی و دویم آیات کی فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یا ایوہ الناس خلقو اتقو ربکم او یری گئی دخپل ربنا نا فرمانی دا اللہ پریزی اوامر پزیزی روڑی دا یری دا مانا را ان زلزلت الساعت شیعن عظیم بیشکا غزلزلت قیامت یو شید عظیم الشان یو لی عظیم الشان زلزل بی یو مترونہا پکم اورز بانی چی بوی نئی تاسو دا تزحلو نغافل وشی کل مردعت ہر یو شودو ورکن کی مور عما دہ غبچنا اردعت چدا ورت شودو ورکی آبد جولی نو غرزی اول آغن غافل وشی اول ما ادل ترکنی روح المانی وی یو مردعن دے یو مردعتن دے دیکھ فرق دا دے وی مردعون ویلے کی گی اغمور تا چلاغی دا شودو وخوی غافل حال بچیل شودو ورکی یا نا دیدے کی گورا مرزعاتون ذکر کرے وی مرزعات چی تاثر ای داغی زنانا لوی چی بچے جولائی کی دے او دا مور خواد آغا پخلکی دا وی دا مور دا سم دا بچی سرمی نئی حکم وقتی چی دے دا مور جولائی کی او دا مور شودو روی نو دا وقت دا محبت انتہاوی دیوے کہ قرآن مرزعاتن ذکر کو جو لئی کی وید بچی پخلا کی بدا مور خواوی و تزحل کل مرزعاتن اما اردوات غافل بشی رشود ورکون کی مور دا حغ بچی نا آچغ ورد شود ورکی و تدعو کل ذات حملن او کی بدی هر یو خاوند دا حمل د قیامت ده بد وجنا حملها اخفل حمل وترن الناس سکارا وینی و خلق دا سے نشا نشا کی لکه وسره نشا کی په ولې پروانی کخوا کی ور سره سوکناس وی وینی و خلق نشا نشا و ما هم بسکارا نوی دی پنش کی ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله وسخوی دلتم فرمای ولا تزروا عذره وزر اخرى بوج بپورتن کی یو نفس بوج پورته کو ان کے بوج د بلچا و ان تد مسقلتن او کچری رو بلی مسقلتن یو نفس درن کڑے شے پبوج د گناہنو الہم لہا غخل پیٹی او بار تبل سوک لا یحمل منه شیئن نپور تب نکڑے شی داغنس شے ولو کان ذا قربا اگر کوی خاوند خپل ولی دغه شان آیات سورہ انکبوت کم تیرو و یو اشکال لے لوی گوری چغیل مخیال شی سورہ انکبوت و گوری شلم پاری کی د شلم پاری پاخر کی سورہ انکبوت شروع کی التم دغشان آیات تیر شوی آیات گوری دیار لسم وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَا أَسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور آغا آیات کی وئی یوب دبل بوچ بورتن کی او دلتا فرمائی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ او خام خاپور تب کی دا مجرمان اسقالهم اغا دران بوجون د دوی د گناہنو و اسقال اما اسقالهم او نور دران بوجون سرد درنو بوجون د دوینا دل تا خوی خپل درن بوج بم پورتا کیا و دا بل بم پورتا کیا نو لما و لکل حیات کی تاروز نشتا یو سڑے پا خپلم گمرا دے و بلیم گمرا کو نو یو بوج د خپل گمرا حی دے و بل د بل د گمرا کو لے خدا سے نه دغه چا غسو کې گمراه کو نو بس هغه بالکل خلاص شو هغه باندې د خپل ګناه بوج وای ندی کې وای وا اسقال ما اسقاله درانه بوجونه سره د درنو بوجونو د دوینا یو بوج د خپل زلالت ته او بل د بل د گمراه کول لري او کم سړی چې ګناه کنو دا هغه د ګناه پیټ او بوج بل سو پورته کولې نشي لکه بازی عوام ناپو ہوئی او دا وہ پخوام مشرکان و مسلمانانو لوئی چراغی تاسو زمونگو منئی او کچری دا گناوی نو پمونگ او سم بازی ناپو مسلمان یعنی دا اگر نشاویلی او دا مولیان سختی کئی که دا گناوی نوزا پیٹ دی پما نامو ایزا چتنی گناہ بوج پورتکے نو بے کم نو دا دا جہالت خبر اللہ وی ولا تزر وازرت ویزر اخرا بل سوک د بل چا د ګنا پیټ پور ته کولې نشي اگر کخپل له والد ولین نه والد ولین نه بچي ولین نه رور ولین نه بيبي ولین نه انما تنظر الذين بيشک فائد ور کوي حبيب استا ير ور کولا کسان تا د تنظرون مراد دی کې نفد انذار دا انما تنظر الذين بیشک فائدہ ورکا استایر ورکول حق کسانو تا یخشعون ربهم چی غیریگی دخبل ربنا او دا عام نو قرآن قائده سوک دا رب نے یریگی نو چی دین والا بیان فائدہ بولا رسی او کی یریگی نا نو پزید فائدی باغ بیان ان کی پوری خاندی بلکہ تکلیف برس رئی او یخشعون ربهم سنے دا رب نے یریگی چی رب زما دا سر دا پاس والار دے او رب ما ته د قران او سنت په شکل کې او قانون جوړ کړي او د رب نه یریږي وای چې قبر کې جزا او سزا ده د رب نه یریږي چې دی وای دوباره ژوندون شته زما به الله سره ملاقات کیږي زما د عمر زما د مال د لګولو د ګټلو د ما د سیرت او صورت ممانه تپوس کی انما تنذر الذین بیشک فائدہ ورکه استایرها کسانو ته یخشعون ربهم چیریگی اغی دخفل ربنا آسوک چی در ربن یریگی نگر آغن طول معاشر پامنی اغر سور یوسف درس کی تیر شن و یوسف علیہ السلام چکل بادشاہ شن ناغذنانا چولے تکلیفون رسولی چاورتوی لار شاوتابانی خوڑیر تکلیف دے بعض علوی چیزا ما تا خوالے تکلیف رسولی و ضرر بدل در کی نو ایگور آغی تا دور فهم اللہ ورکڑے ہو آغی ویزد آغا چانا یر نکوم چی سوک دا اللہ نیری یوسف علیہ السلام یادو ٹک دا ما تکالیف رسولی خو دا آغا چانا زما پزلک یر نرازی چی سوک دا اللہ نیری او یوسف علیہ السلام چوکت نوی پاکی دا غزات لرا چی غلامان بادشاہان جوڑ کل دخپل تابداری دا وجنا او بادشاہان غلامان و گرزول دای دا گناہون دا وجنا نو انما تنظر الذین یخشون ربهم ستا یر ورکول فید ورکوی حاک سانتا یخشون ربهم چی غیری گی دخپل ربنا بالغیبی پدا سے حال کی چلیلی دلیننے پا غیب سرد اللہ نے یریگی دا قبر عذاب ایمان بالغیب روڑے دوبارہ جوندن دا جنت او دا جہنم تسلیمون حساب او کتاب دا ٹولے یعنی پا غیب سرد تسلیم کری و اقام الصلاۃ او پابندی کوی پا مز بانے پابندی کئی ورا یخشون ربهم بالغیب کی دیمان خبریو کا او پا اعمالو کی مز ذکر کو ذکر دیمان نفس چیو سڑی کی دا مز پابندی دا ساری من تمشکاہ شریف کی حدیث تیر شو عمر رضی اللہ عنہ چکل گور کلا خلیفہ شو نخپل و عاملانو تے خطونو لے گل چھے اہم شے زما پا نزبانی مز دے یو سڑی که پا موز حفاظتو کو دے پابندی سر پینزوار وقت موز با جماعتا وقت مستحب کی کئی نو دد نور دن بم سئی وی آو کدی یو سڑی موز سئی نرے نو دد نور دن بطول برباد وی او تبا بی و اقام الصلاة آو پابندی کئی پا موز و من تزکا آو حاغ سوک چی پاک شو عقیده دا شرک نپاک شوا عملی د بدعات و رسومات و نپاک شل او د هر نافرمانی و گناہ نے ازان پاک کو ومن تزکا هر غسوک چی پاک شو فإنما یتزکا لنفسه بیشک پاکی دل داغ دخپل زان دا پاردی بس چی پاک شو نو جنت دا پاکا نو زیر زکر یو سڑے چی دا گناہ پاک گندگی بانے ککڑوی نو دے جنت تا نشیت لے علا وزی چرے پاک شی پاکی دل داد اللہ پر رحم و کرم کی گی او کا اللہ پر چار رحم و کرم ان کی نبیاد جہنم پر اور بے پاکی ومن تزکا ارا وسوک چی پاک شو فینما تزکا لنفسی ہی بے شک پاکی دل دخپل زاند پاردی ویلاللہ المصیر او اللہ تدی ورتل لوا پسکی دل فرمائی وما یستوی الاعمى او ندے برابر رون والبصیر اولیدن کے دار کافر و دمسیر